kiwaritos ayang dikiena nanging jasanahamu kaitang sagalana ilmu pangwarisna papagon hirup di dunia indung bapa mugi di surga tempatna sakeslakna kesang bapa jadi penyambung nyawa sangkan hirup jeung huripna kanya ah taya hinggana tukarna darajat indung pitutur laku nu agung mangsa salah niti jalan pituahna ah taya hinggana luhurna darajat ini.